Selamun aleyküm ve rahmetullah. Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Dilimizi biz kendimiz tayin edecek değiliz. Allah-u Teala Hazretleri elhamdülillah bize Peygamber Efendimiz'e eylemiş Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunun emirleri, yasakları var. Tabi biz okuduğumuz, öğrendiğimiz, dinlediğimiz müddetçe dinimizi ana kaynağından en sağlam şekilde öğrenmiş oluyoruz. Elhamdülillah elimizde yazılı, gayet güzel efendim muhafaza edilmiş. Allah-u Teala İlahisi, Selam-ı Kadimi, efendim Mustafa Şerif, Kur'an-ı Kerim var. Şimdi efendim bir din düşünürsek şu şöyle olsun, bu böyle olsun, bu olmaz. Tarih boyunca insanlar efendim zaman zaman böyle yapmışlar. Bazı şeyleri kendi kafalarından, kendi akıllarından, kendi keyiflerinden, kendi sakat o devirdeki ilkel düşüncelerinden efendim bir şeyler ortaya koymuşlar ama işte iyi olmamış tabii. Şimdi onlara gülüyoruz biz. Onların o inançlarına, tapındıklarına bakıyoruz. Mantıklarına bakıyoruz. Fikirlerine bakıyoruz. Herhalde kusurlu görüyoruz. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'in ne kadar mantıklı olduğu, ne kadar ilimle efendim beraber ilimle dop dolu olduğu gün güne aşikar. Böyle bilimler akademisine üye olmuş yabancı, başka dinlere mensup insanlar Kur'an-ı Kerim'i inceledikleri zaman bunun ne kadar muazzam bir ilim hazinesi olduğunu görüp imana geliyorlar, Müslüman oluyorlar. İsimler var, bu hususta efendim şeyler var, misaller var. Böyle Fransız İlimler Akademisi'ne mensup profesörler var, filozoflar var. Bu gayet net bir şekilde cümle cihan halkının bildiği, bilenlerin de efendim kelime-i şehadet getirip İslam'a girdiği bir husus. Şimdi fakat biz Müslümanlar hani 20. yüzyılda Türkiye'de yaşayan efendim işte Müslüman kardeşlerimiz kendi kendimize biz tabii töreden gelen kulaktan dolma bilgiler var. Bu bilgilerle bir İslami anlayışımız var. Allah gafurdur, rahimdir. Tamam. Ayet-i Kerime'de de öyle buyuruluyor. Allah gafurdur, rahimdir. Allah affeder. Eder ama yani neleri affeder, ne zaman affeder, ne zaman affetmez. Allah-u Teala Hazretlerinin kulunun ibadetine ihtiyacı yoktur. Elbette çok doğru. Tamam. Allah'ın kula ihtiyacı yok. Kulun Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz iftikar ve ihtiyacı var. Bunların hepsi güzel. Ama çıkan sonuçlar yanlış. Bakıyorsunuz adam bu fikirlere dayanarak Allah gafurdur, rahimdir diyerek günaha dalıyor. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur diye ibadetleri ihmal ediyor. Halbuki Allah-u Teala Hazretleri bu ibadetleri yapmamızı buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de ve bunların nice nice hikmetleri, faydaları, güzellikleri var. Herkes hayran. Cümle cihan halkı hayran. Şimdi onun için biz Müslümanların da kendimizi zaman zaman irdelememiz lazım. Kendimizi kontrol etmemiz lazım. Yoklamamız lazım. Düşüncelerimizi şöyle bir adalet terazisinde tartmamız lazım. İlim, irfan efendim ölçülerine göre denememiz lazım. Acaba benim İslami inancım doğru mu? Acaba benim yaşayışım Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun mu? Efendim acaba benim yaptığım işler dinimizin, İslam'ın ana esaslarına münasip uygun düşüyor mu diye bunları zaman zaman sormamız lazım. Ben bunu çubuk ölçülür, ölçülmüş, biçilmiş yere bir çubuk çakıyor. Oradan bir ipi alıyor, bu tarafa doğru geriyor, öteki noktanın arasına. Tuğlaları o ipe göre diziyor. Tuğlalar muntazam oluyor. Gayet muntazam oluyor. Bu da yetmiyor. Bir de yukarıdan aşağıya çekil dediğimiz bir ağırlıkla, ipin ucunda bir ağırlık var. Onunla da yukarıdan aşağı doğruluğunu efendim ölçüyor. Hem soldan sağa efendim hem yukarıdan aşağıya doğruluğunu böyle iple tespit ediyor. Diğere ölçüye, istikamete bakıyor. Tuğla biraz ilerideyse küt küt vuruyor. Tak tak tak tak ses geliyor. Onu yerleştiriyor. Biraz geriye alıyor. Biraz ileri alıyor. Ayarlıyor. Doğru. Tamam. Bu tuğla duvarı böyle yapmazsak duvar eğilir olur. Yamuk olur. Hatta yıkılır. Duvarı yapar usta, ondan sonra hazır kıldır yıkılır. Neden? Çekim doğrultusunda yapılmadı. Her üste konulan tuğla biraz kaydı, biraz kaydı. Ağırlık merkezi hesaplanmadı. Efendim duvar yıkıldı. Onun için biz de din bizim değil. Yani bizim aklımızın, mantığımızın, keyfimizin oyuncağı değil. Dinimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim bir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, seniyyeyi, nebeviyyesi iki. Tabii buna dayalı olarak efendim ulemamızın çok güzel çalışmaları var. Bilimsel çalışmaları var. Akademik güzel çalışmaları var. Bunlara dayanarak meseleleri, açıklamaları, yorumlamaları var. Ne kadar güzel çalışmalar yapmışlar. Ne kadar muhteşem, büyük eserler ortaya koymuşlar. Bugün Müslüman olan Avrupalılardan bir tanesi diyor ki, sizin çok büyük alimleriniz yetişmiş. Ben şimdi onlardan falancanın eserini hayranlıkla okuyorum. Bunları okuyun diyor. Çok yüksek şahsiyetler, dahiler yetişmiş. Anlaşılan diyor, eski devirde dahiler din adamı oluyordu. O zaman din yükseliyordu. Şimdi dahi olanlar, becerikli olanlar efendim, tahsilde yüksek başarı sağlayanlar hemen efendim daha çok para kazanacağım diye para getirici mesleklere kayıyor. Din ilimlerine meyletmiyorlar. Bu eski hazinelerden istifade etmek lazım diyorlar. Şimdi bütün bunları şöyle özetimle bu kadar sözüm özeti. Evet biz Müslümanız. Efendim, elhamdülillah Müslümanız ama bizim Müslümanlığımız acaba Müslümanlığın ta kendisi. Doğru Müslümanlık mı? Has, halis Müslümanlık mı? Tertemiz Müslümanlık mı? Safi Müslümanlık mı? Bunu ölçmemiz lazım. Bunu düşünmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'i okumamız lazım. Efendim, Efendimiz'in hayatına bakmamız lazım. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi bizim için örnek de sahabe-i kiramın da hayatı da örnek. O da Resulullah'tan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat görerek efendim yanında yetişmiş olduğundan, bilgileri oradan aldığından o da bizim için çok önemli oluyor. Bakın mesela şimdi ben dün bizim neşriyatımızdan çok sevdiğim bir neşriyat var. Abdullah İbni Mübarek Hazretlerine ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, Allah şefaatine erdirsin. Büyük hadis alimi, her bakımdan büyük bir alim, örnek bir insan. Onun Kitab-ı Zühd'ünü okuyordum. Hadis-i şeriflerden ve efendim böyle kıymetli, çok kıymetli, sağlam bilgilerden efendim derlenmiş. Çok güzel bir eser, kaynak eser. Biz de onu neşretmişiz, okuyucularımıza kazandırmışız. Elhamdülillah derdilerimizde hediye olarak. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in evine varmış, gitmiş Peygamber Efendimiz, kendi kızının yani ve damadı ve yeğeni ve bir bakıma da evlat gibi efendim babasının yanından alıp da evinde büyüttü. Hazreti Ali Efendimiz'in evine gitmiş. Çok güzel, tamam. Gitmiş ama yani orada bir örtü görmüş. O örtüyü görünce geriye dönmüş. Hazreti Ali Efendimiz de Resulullah Efendimiz geliyor diye sevinirken onun böyle geriye döndüğünü görünce çok tabii hemen telaşlanmış, peşinden koşmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sormuş yani niye geliyor geriye döndüğünü. Peygamber Efendimiz de diyor ki bakın bir basit örtü örtülmüş evinde duvara veya cama yani neyse efendim kitap yazıyor ki de, yani satılsa 4 dirhem edelim. Tabi dirhem ne kadar? 4 dirhem ne kadar bir para? Onun bir başka şeyden yani Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma hastalanmış da o da çok iyi bir insan olduğu için hasta ona işte hani hastanın canı bazı şeyler çeker, ister, ah şu olsa da yeten filan der. Abdullah İbni Mübarek, Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Hazretleri Hasa, Ona bir salkım üzüm almışlar çarşıdan. Hastaya hediye getirmişler. Bir dirheme. Demek ki bir dirhem böyle bir şey. Yani kıymetli olduğunu düşünelim üzümün. Orası için kolay bulunmayan bir şey olduğunu düşünelim. Efendim bir salkımı bir dirhem oluyor. Dört dirhem edecek bir şey perde. Artık anlayın yani dört salkım üzüm. İki kilo üzüm diyelim. Üç kilo. Hadi dört kilo üzüm diyelim. Dört kilo üzüm fiyatına bir örtü. Efendimiz onu görünce geri dönmüş de Hazreti Ali Efendimiz de arkasından koşup gidince demiş ki yani bunu buraya asacağınıza bunu satsaydınız da fakirlere bakın Mehmet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin toplumdaki insanlara merhametine bakın nasıl onların ihtiyacını karşılamak hususunda herkesi nasıl teşvik ediyor yani senin burada perde evinde boş yere veya süs olarak duracağına küçük bir fonksiyon da olsa bile hani örtme gibi bunu burada tutacağına götür çarşıda pazarda sat bundan elde ettiğin dört dirhemi fukaraya tasadduk et. Sadaka ver. Hayır yap. Çünkü açık insanlar var. Şimdi ben bu mantığı düşünüyorum. Resulullah Efendimiz işte Hazreti Ali Efendimiz'le macerası. Resulullah Efendimiz'i hepimiz seviyoruz. Canımızdan çok seviyoruz. Hazreti Ali Efendimiz'i hepimiz seviyoruz. Hazreti Ali Efendimiz başımızın tacı. Şimdi bunlardan bir güzel hayat sahnesi hatıra. Yani onu sat fakirlere ver diyor. Şimdi bizim bugün 20. yüzyılda muhtaç Müslüman kardeşimiz yok mu? Somali'de, Afrika'da, Sudan'da, efendim bilmem Mali'de, bilmem Moritanya'da böyle açlıktan derisi kemiğine yapışmış, nefesi kokan, hastalıktan inleyen, aç, susuz, efendim Hindistan'da, Bangladeş'te, efendim Çeçenistan'da, Bosna'da, Hersek'te yani o zavallılar hani eline almış bir kadıncağız nesi varsa derlemiş toplamış onları çarşı pazarda satacak diye tam giderken resmini çekmişler ıvır zıvır yani nesi varsa toplamış kabı karıştıracak satacak yani Müslümanların ihtiyacı yok mu? Çok bu ihtiyaçlara rağmen keyif ve zevk ve sefa ve lüks ve refah içinde efendim yüzen öteki Müslümanlar nasıl bir Müslümanlık bu? İşte bu asr-ı saadet Müslümanlığına uymayan bir Müslümanlık. Onun için ben Müslümanlık iki çeşit diyorum. Birbirine de benziyor kafiyeli gibi. Bir zamane Müslümanlığı var. Yani zamane Müslümanlarının akıllarına, keyiflerine, alışkanlıklarına efendim dayalı Müslümanlık sandıkları bir yaşam tarzı var. Ben Müslümanım elhamdülillah. Sen Müslümansın elhamdülillah ama yaşayışın Müslümanca mı? Aklın Müslümanca mı çalışıyor? Günün Müslümanca mı geçiyor? Ticaretin Müslümanca mı? Müslümanım diyor, ahdine sadık değil. Müslümanım diyor, çalıştığı işçinin parasını vermiyor, üstüne yatıyor. Müslümanım diyor, adaletle hükmetmiyor. O halde Müslüman değil. Yani davranışı Müslüman değil, İslami değil. Bir zamane Müslümanlığı var, bir de sahabe Müslümanlığı var. Bak sahabe de zaman zaman işte böyle bir örtü asınca Resulullah Efendimiz onu da düzeltmiş. Şimdi bir hadis-i şerifi okumak istiyorum size. Yine aynı güzel bu kitab-ı zühd kitabın şeyinden efendim eserinden hadis-i şerif. An Ebi Kılabe radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kılabe rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şeyler anlatmış. Etrafındaki ashabına bir şeyler anlatmış da zekere şeyen yani bir şey anlattı diyor. Onu söylemiyor. Neler anlattığını. Onları anlattıktan sonra bir takım olayları anlattıktan sonra Fakale buyurdu ki Zalike evanu yünsehul. İşte bu olaylar Kur'an-ı Kerim'in silineceği efendim yok edileceği, yok olunacağı Allah tarafından yok olunacağı, silineceği zamandır. Zamanların başlangıcıdır benim. Anlattığı olayları anlatacak. Belki kıyametle ilgili, ahir zamanla ilgili olaylar anlattı da işte bunlar Kur'an-ı Kerim'in silineceği, yok olunacağı, kaldırılacağı zamandır buyurmuş. Fekale Resulüm Kel'a. Yani bir adam da kalkmış, sormuş, meraklanmış. Yani galiba bir Arabi, yani çölden gelmek bir bedevidir diyor. Arabi gibi olan bir insan kalktı sordu. Ya Resulallah, ma yunsahul Kur'an, ne demek Kur'an-ı Kerim silinecek, kaldırılacak, yok olacak, ne demek diye merak etmiş, sormuş. Kur'an-ı Kerim işte indiriliyor, hafızlar ezberliyor, kitapları yazılmış, musaflarda kaydedilmiş, herkesin evinde kaç çeşidi var, kaç çeşit baskısı var. İşte zamanında, eskiden de herkes Kur'an-ı Kerim'i edinmeye çalışmış, herkesin evinde vardı Kur'an-ı Kerim. Ne demek yani bu Kur'an-ı Kerim'in silinmesi, yok olması? Ev keyfe yunsahül Kur'an. Veyahut şöyle sormuş, yani nasıl Kur'an silinecek, yok olacak? Ne demek yani bu diye sormuş. Veyahut nasıl silinecek ya Resulallah diye sormuş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, veyhake yezhebu bi ashabihi. Yazıklar olsun sana, anlayamadın mı? Kafanı çalıştırıp yani bunu sezemedin mi? Yazık sana. Bu Kur'an-ı Kerim ile beraber kalkıp gidecek Kur'an-ı Kerim. İşte o zaman silinecek diye buyurmuş. Yani Kur'an'ı bilen insanlar var, yaşayan insanlar var, hayatında uygulayan insanlar var. Onlar gitti mi Kur'an-ı Kerim silinmiş oluyor. Ve yapka ricalın, o Kur'an'ı yaşayan mübarek insanlar, Müslüman insanlar gittikten sonra kimler kalacak? Bir takım adamlar, insanlar kalacak. Ke ennehum ne'amun. Sanki onlar hayvanlarmış gibi. Sanki efendim davarlar gibi insanlar kalacak diyor. Tebbarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacıyla alel ukla ve meddeha yüşürü bihima. Bir harfini bile düşürmedim diyorlar ama Kur'an'ın tamamını düşürmüşlerdir. Tamamını düşürmüşlerdir. Çünkü Kur'an onların ne amelinde ne de ahlakında görülür. Yani amelinde de yok, ahlakında da yok diyor. Bazıları der ki, evet ben bir nefeste bir sure okudum. Vallahi onlar ne kuraattır, ne alimdir, ne hakimdir, ne Allah'tan korkan kimsedir diyor. Yemin ederek söylüyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Şimdi buradan çok net olarak anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, tamam. Ama bu sadece bilgi öğreniyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'i açan herkes okuyabilir. Gayrimüslim bile açar okur. Ne yazıyormuş bakalım şu Müslümanların kitabı der, okur. Ne olacak? Bizde tesiri farkı ne olacak? Gayrimüslimin Kur'an okuyuşundan bizim farkımız ne olacak? Bizim amelimize, yani fiilimize, icraatımıza Kur'an-ı Kerim tesir edecek. Kur'an-ı Kerim'e göre icraat yapacağız. Hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayacağız. Bir de ahlakımıza tesir edecek. Ahlakımız Kur'an-ı Kerim ahlakı olacak. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı efendim ahlak olacak. İslami ahlak olacak. O bakımdan onlar olmadığı zaman efendim yeterli olmuyor. İşte birçok kimse çıkıyor. Efendim şimdi burada Edremit'ten kardeşlerimiz geldiler. Zeki, çalışkan kardeşler, eli kalem tutan kardeşler, efendim gazetelere yazı yazıyorlar, televizyonlara konuşmalar yapıyorlar. Efendim Müslümanların kendilerine itirazlarını anlattılar geçen akşam da. Nelere itiraz ediyor? Kendisi Müslümanım falan insanlar İslam'ın hiçbir şeyini bilmiyor. Yani şimdi diyor mesela demiş efendim ölülere buradan biz öldükten sonra bir şey yapsak ne faydası olacak? Ya bu adamlar hiç sahih hadisleri okumadılar mı? Hani bir insan öldüğü zaman defteri kapalır, kapanır, amel defteri işi biter, kapatılır, melekler artık yazmaz ama üç kişinin işte sağ diyor bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. İşte arkasından faydalanan, ilim bırakanlar, hayırlı evlat bırakanlar, efendim hayırı hayır bırakanlar, faydası devam eden hayır, sadakayı cariye cereyan eden faydası, öyle bir şey bırakanların sevabı efendim kesilmez. Onlar kabirde olduğu halde yazılır durur diye bildirilmiyor mu yani? Bak işte bir sahih hadis-i şerif. Şimdi Müslümanım dediği halde, yani radikal Müslümanım diyor, mantıklı Müslümanım diyor. Ama işte Kur'an-ı Kerim'i bilmeyince, efendim hadis-i şerifleri bilmeyince, efendim hayatına böyle şey, kendi kafasına göre İslam'ı yorumlamaya kalkınca, o zaman çok büyük yanlışlıklar oluyor. Çok efendim din namına ortaya hatalı şeyler çıkıyor. İşte bu bakımdan aziz ve sevgili kardeşlerim, akra dinleyicileri, biz ne yapmalıyız? Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, efendim Allah'ın sevgisini kazanmak isteyen insanlarız. İstiyoruz ki Allah'a çok güzel kulluk yapalım. Hepimizin canı gönülden yana yakıla aradığı, istediği, peşinde koştuğu ideal bu. İyi Müslüman olmak, Allah'ın sevdiği bir kul olmak, çok iyi bir insan olmak istiyoruz. Tamam. Bunu istiyorsak, efendim, o zaman kendi aklımıza göre İslam'ı yorumlamaktan vazgeçelim. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Onu iyi anlamaya çalışalım. Efendim, Peygamber Efendimiz İslam'ı nasıl yorumlamış ve yaşamış, onun yaşam tarzı nasıl, onu anlamaya çalışalım. Onu anladıktan sonra onu iki şeye geçireceğiz. Bir, amellerimize, yani icraatımıza. Yani hareketlerimiz, yaptığımız işler, güçler hepsi ona uygun olacak. Kur'an'a uygun olacak. Ve bir de ahlakımıza intikal edecek. Ahlakımız Kur'an ahlakı olacak. Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen o, efendim, tabii Hazreti Ayşe validemize de biliyorsunuz sormuşlar Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye. O da buyurmuş ki, soran kimseye, sen Kur'an-ı Kerim'i okumadın mı hiç, mübarek okumaz mısın? Okursun tabii. Kâne hulukuhul Kur'an. Resulullah'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim'di. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i böyle tecvidle okumak filan güzel, ezberlemek güzel, efendim, hatim indirmek güzel, ama Kur'an-ı Kerim'i biz öyle okumayacağız. Nasıl okuyacağız? İcraatımıza intikal ettirecek dikkatle okuyacağız. Ahlakımızı ona göre ayarlayacağız. Ahlakımızı Kur'an ahlakı haline getireceğiz. Öyle olmadıktan sonra olmuyor. Yemin ediyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Vallahi diyor, onlar ne kurradır, yani kurra kuvvetli hafız demek. Ne alimdir, ne hakimdir diyor, ne takva ehli, Allah'tan korkan insanlardır diyor. Hepimiz katılırız. Siz de katılırsınız onun o yeminine. Yani insanın sözünün tatlı, yağlı, ballı olması yetmiyor. Sonunda insanın haline bakıyorlar, hareketine bakıyorlar. Haram yiyor mu? Yiyor. Hak yiyor mu? Yiyor. Haksızlık yapıyor mu? Yapıyor. Ahlakı kötü mü? Kötü. Efendim, o zaman kıymeti yok yani, sözüne hiç kimse itibar etmiyor. O sözü de ona, o bilgiler de ona vebal oluyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrenen, Kur'an-ı Kerim'in gerçek ehli olan kimselerden eylesin. Kur'an-ı Kerim böyle Efendimiz'in iki eliyle işaret ettiği gibi kalkıp gidecek. Nasıl gidecek? Ehli olan insanlar kalmayacak. Öyle gidecek. Biz Kur'an-ı Kerim'i kendimiz okuyoruz, öğreniyoruz. Çoluk çocuklarımıza öğretiyoruz ya Resulallah. Yahudiler de Tevrat'ı okurlardı. Nasraniler de, Hristiyanlar da İncil'i okurlardı, ama işte Allah'ın sevmediği duruma düştüler diyor Peygamber Efendimiz. Onlar da okurlardı. Onlar da okurlardı. Yetmez. Okumak yetmez. Aman, o eski ümmetlerin Allah tarafından tenkit edilen, Kur'an-ı Kerim'de hatalı olduğu gösterilen durumuna biz düşmeyelim. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği kul eylesin. Sevdiği ümmet eylemiş, sevdiği peygamberine ümmet eylemiş, efendim, hak inancı, tevhid inancına sahip eylemiş, ama bir de bize bir gayret daha gösterip icraatımızı, ahlakımızı çok güzelleştirerek sevdiği kul olmaya, efendim, ulaşalım. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize yardım eylesin, tevfikini refik eylesin. Önemli bir husus. Şimdi geçen hafta eğitimle ilgili konuşma yaptım hatırladığım kadarıyla. Çocuklarımızı eğitmek istiyoruz. Okullara verdik, kolejlere verdik, efendim, vesaire. Ama en mühim eğitim işte bu. En mühim eğitim Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve icraatımıza intikal ettirmek, ahlakımızda Kur'an-ı Kerim ahlaki haline getirmek. Bu çocuk da başlayacak. Yani tahsil çağında başlayacak. Çocuk bunu öğrenmezse, efendim, kravat takmış, forma giymiş, efendim, kolej elbiseleri yakışıklı, güzel, efendim, çantalar vesaire hiç kıymeti yok. Asıl, efendim, önemli olan Allah'ın, efendim, rızasını kazanmak, Resulullah'ın istediği tarzda Müslüman olmak. Çocuklarımızı böyle yetiştirmeye dikkat edelim. Efendim, şimdi tahsil başladı, okul başladı, çocukların dersleri var. Olsun, çocuklar derslerini bitirdikten sonra bu birçok zaman kalıyor. Hem her günün içinde birçok zaman kalıyor, hem de haftanın içinde iki gün tatil kalıyor. Biliyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da din teşkilatlarının, kiliselerin pazar okulları var. Pazar okulları. Yani pazar günü çocuk oraya geliyor, orada da dinini öğreniyor. Bizim Adapazarı'ndaki kardeşlerimiz, Allah razı olsun, yazın kamp yapmışlar. Çocuklara eğitim, öğretim, efendim, spor, her şeyi yaptırmışlar. Çok güzel. Ama bir şey daha çok hoşuma gidiyor. O yazın kamp yaptırdıkları çocuklarla ilgileri kesmemişler. Kışın da onları haftada bir efendim yine çağırıyorlarmış müesseselerimize. Orada onlarla yine eğitim ve efendim, muhabbet devam ediyormuş. Evet. Yani bu tahsil ile o tahsil beraber gidecek. Aslında dini tahsil çok daha önemli. Ahlaki formasyon, efendim insanın davranışlarının Müslüman olması, kalbinin Müslüman olması, nefsinin ıslah olması en mühim şey. Bizim yolumuz o zaten. Yani nefsi ıslah edip ahlakı güzelleştirme, Allah'ın sevdiği kul olma, marifetullah'a erme yolu. Allah-u Teala Hazretleri şu mübarek Cuma günü hürmetine bizi bu tatlı tatlı konuştuğumuz candan yana yakıla, kıvrana kıvrana yana yakıla istediğimiz güzel hedeflere ulaştırsın. Efendim marifetullah'a erdirsin. Nefsini ıslah etmiş kul eylesin. Kur'an'ı tam anlayıp tam uygulayan kullardan eylesin. Çocuklarımızı öyle güzel yetiştirmeyi nasip eylesin. Onların güzel günlerini görmeyi nasip eylesin. Başarılarını görmeyi nasip eylesin. Allah evlatlarımızı böyle hem dinen hem de dünyevi bakımdan hem Allah'ın sevdiği kul olarak hem de dünya hayatında dosta düşmana karşı güzel işler yapacak başarılı bir genç olarak yetiştirmeyi nasip eylesin. Biz vefat etsek, göçsek bile ahirete onlar böyle hayırlı işler yaparak bizim kabrimizi nurlandırsınlar, kabirde nurumuzu, sürurumuzu arttırsınlar. Yaptıkları güzel şeylerle, ibadet ve taat ve hayrat hasenat ile efendim mutluluğumuzu arttırsınlar. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi evlatlarımızla, sevdiklerimizle hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Sevgili akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Yine her zaman sözümüzü bitirirken şey yapıyoruz. Bakın cuma namazına az kaldı. Eğer cuma abdesti almadıysanız tepeden tırnağa cuma gusülü alın. Çok sevap. 10 günlük günahı affoluyor insanın. Güzel kokular sürünün. En temiz elbiselerini giyin. Cuma namazına erkenden gidin. Hatibi ses çıkartmadan dinleyin. Vaizi daha önceden dinlersiniz. Hutbede de hatibi dinlersiniz. Namazınızı güzelce kılın. Namazı güzelce kıldıktan sonra da biliyorsunuz fenteşirü fil al yeryüzüne yayılın, dağılın, nereye gideceksiniz gidin diyor yani Allah-u Teala Hazretleri. Ezkürullah'a kesiren leallekin tüflühün. Yine tasavvuf, yine dervişlik. Allah'a çok zikredin ki felah bulasınız diyor. Evet, siz de Allah'a çok zikredin hiç unutmayın ki felah bulasınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.